Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare dinieris, cum tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis. Intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admite, per Christum Dominum nostrum, per quem ec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis.